Próg obrony Trzeci Polskiego Radia minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Polska świętuje rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W uznaniu znamienitych zasług prezydent wręczył ordery Orła Białego. Polska z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej, zaraz po Czechach. Musimy odpowiedzialnie brać w swoje ręce polskie sprawy, mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości święta 3 maja na Placu Zamkowym w Warszawie. Wystąpienie głowy państwa było kulminacyjnym punktem obchodów rocznicy Konstytucji Majowej. Na Placu Zamkowym jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, co jeszcze mówił prezydent? Andrzej Duda nawiązał do historii sprzed 232 lat, do czasu uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przypomniał, że był to akt prawny, z którego do dziś jesteśmy dumni. Tamta konstytucja była na wskroś nowoczesna, mówił prezydent. Z dumą mówimy, to druga na świecie po amerykańskiej, zaledwie 4 lata starszej konstytucja. Pierwsza w Europie. Pierwsza taka, tak rewolucyjna, tak niezwykła, o tak głębokiej myśli politycznej. Na nowy sposób de facto ustawiająca ustrój państwa w skali ówczesnej Europy i świata. Andrzej Duda nawiązał też do współczesności, dziękował za Polskę suwerenną po 89 roku, za budowanie jej pozycji, po tym jak wyszliśmy zza żelaznej kurtyny. Prezydent nawiązał tutaj chociażby do wstąpienia do NATO i Unii. Kto wie, czy z punktu widzenia naszej suwerenności, niepodległości, możliwości jej zachowania na długie lata, nie były to jedne z najbardziej fundamentalnych decyzji, jakie w ogóle zostały na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, mam nadzieję na przyszłość stuleci, podjęte. Żeby stać się polityczną częścią wolnego Zachodu. Konstytucja 3 maja obowiązywała zaledwie rok, a 4 lata później Polski nie było już na mapie Europy. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. W uznaniu znamienitych zasług prezydent przed południem wręczył ordery Orła Białego, najwyższe odznaczenie państwowe, Joannie Wnuk Nazarowej i Stanisławowi Gebhardtowi. Zdaniem prezydenta oboje wznieśli niezaprzeczalny wkład w rozwój nowoczesnej Rzeczpospolitej. Była minister kultury i sztuki Joanna Wnuk Nazarowa nie kryła wzruszenia z dostąpienia tak niezwykłego zaszczytu. Na wieść o tym zadrżało moje serce i umysł i przez wiele dni nie mogłam, jak to się mówi, dojść do siebie. Byłam wszak świadkiem, gdy order Orła Białego odbierali moi mistrzowie, a później wielcy przyjaciele. Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar. Kawaler orderu Orła Białego Stanisław Gebhardt, były żołnierz AK i więzień obozów koncentracyjnych, tak dziękował prezydentowi za to wyróżnienie. I naprawdę jestem zniewolony, jak to wyrazić wdzięczność panu prezydentowi i państwu za dość nieoczekiwany zaszczyt, który naprawdę przyjąłem z wielkim zażenowaniem, że może za bardzo polską łaskawość nadwyrężam. Polska z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej zaraz po Czechach, tak wynika z danych Eurostatu. Według Unijnego Urzędu Statystycznego w marcu w Polsce stopa bezrobocia była na poziomie 2,8%. Z Brukseli Beata Płomecka. Od początku roku bezrobocie w Polsce utrzymuje się na tym samym poziomie 2,8%. Należy jednak pamiętać, że te dane różnią się od wskaźników podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Według GUS-u w marcu bez pracy było 5,4% rodaków. Z danych Eurostatu wynika natomiast, że na drugim miejscu w Unii wraz z Polską były Niemcy. Podium zamknęła Malta z bezrobociem wyższym o 0,1 punktu procentowego. Średnia unijna to 6%, a bezrobocie w strefie euro wyniosło 6,5%. Natomiast najgorsza sytuacja jest w Hiszpanii, gdzie w marcu pracy nie miało prawie 13% obywateli, w Grecji prawie 11%. Te dwa kraje są jedynymi w Unii Europejskiej z dwucyfrowym bezrobociem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Białoruski bloger Raman Pratasiewicz skazany na 8 lat kolonii karnej. O blogerze zrobiło się głośno 2 lata temu, gdy samolot, którym leciał, został zmuszony do lądowania przez białoruskie siły powietrzne, gdzie służby zaraz po wylądowaniu aresztowały Pratasiewicza. Wraz z nim sąd w Mińsku skazał 2 jego współpracowników, odpowiednio na 20 i 19 lat kolonii karnej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uchwalenie Konstytucji 3 maja to jedno z ważniejszych polskich świąt narodowych. Tekst Konstytucji wpłynął bardzo silnie na twórczość wielu poetów i pisarzy. W przewadze teksty pisane i publikowane wyrażały poparcie zarówno dla samego króla i jego decyzji, politycznego aktu uchwalenia Konstytucji, jak i dla idei w niej zawartych. Sam tekst Konstytucji 3 maja to doskonałe dzieło nie tylko pod względem rozprawy prawnej, ale także literacko wysokich lotów, tak mówi profesor Anna Grześkowiak-Krwawicz, historyk z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Jest jest napisana bardzo piękną polszczyzną, bardzo nowoczesną polszczyzną. Dużo ładniej niż wiele innych wcześniejszych, nie tylko praw, ale również utworów publicystycznych. Konstytucja ma wtręty publicystyczne, niektóre bardzo piękne, chociażby ten mój ulubiony artykuł 5, cała władza w społeczności ludzkiej, początek swój bierze z woli narodu. Konstytucja była inspiracją dla wielu pisarzy, poetów i aktorów, mówi dr Teresa Kaczorowska, pisarka, poetka. Utworów powstawało dużo, były pieśni, były hymny, były mowy, jak Adama Naruszewicza, epigramy, jak Ignacego Prasickiego. Franciszek Karpiński też pisał liczne wiersze i wiele innych. Powstał nawet taki przyzwrotkowy polonez 3 maja. Autorem domniemanym jest Franciszek Dziemizy-Kniaźni, a muzykę skomponował Aleksander Rodowski. Zgoda Sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła. Wiwat krzyczcie wszystkie stany, niechaj żyje król kochany. Prawie natychmiast po ustanowieniu konstytucji zaczyna się ogromna wokół niej literatura. Z jednej strony to jest dyskusja publicystyczna, a jednocześnie jest zalew wierszy okolicznościowych różnego lotu. Różni autorzy w tym uczestniczyli, no nawet sam Krasicki zabrał głos, a więc książę poetów, który powiadał tak: zniósł moment, co wiek skaził, a jarzma niezdolny, wspaniały z ugnębienia powstał naród wolny, by okazał całemu światu w swojej robocie, co może dzielna rozpacz, gdy wsparta na cnocie. Wszyscy jakoś to komentowali, komentowała też sztuki teatralne. Napisał między innymi Bogusławski, dalszy ciąg dla niemcewiczowskiego Powrotu posła, to się nazywa Dowód wdzięczności narodu i premierę miało we wrześniu 91. Bohaterowie są ci sami, co w Powrocie posła, ale akcja toczy się już wokół Konstytucji 3 maja. Także literatura, szczególnie poezja, bardzo szybko odpowiedziała i zresztą później też w Powstaniu Kościuszkowskim pojawia się w poezji. To jest słynna fraza: wy zaś wolności nieodrodne dzieci w Kościele Chwały, powieście Dzień Trzeci. Polonez z 3 maja miał później odbicie w wielu utworach, między innymi w panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Maria Konopnicka pisała o 3 maju. Jedna z jej pieśni właśnie pod tytułem 3 maja była śpiewana w szkołach przez młodzież. Pamięć dla ludzi pokolenia Mickiewicza była czymś bardzo ważnym. Oni już nie bardzo pamiętali szczegóły decyzji prawnych, ale Konstytucja 3 maja jako symbol odzyskanej niepodległości była czymś bardzo, bardzo ważnym. I tam rzeczywiście w koncercie Jankiela jest to bardzo ważny moment. No nie mniej ważne jest również to zerwanie struny, a więc Targowica. To się zresztą potem miało pojawić też w literaturze młodopolskiej, na przykład Termopile polskie Micińskiego. One są osnute dookoła postaci księcia Józefa, ale tam też są sceny, które się dzieją właśnie w Warszawie w okolicach 3 maja. O Konstytucji 3 maja, która odcisnęła się nie tylko na życiu politycznym, ale także na twórczości wielu pisarzy, poetów, aktorów, rozmawiał Jacek Frenzel. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do trzeciej. Naszym gościem jest teraz pan Łukasz Pogoda z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. W ramach państwa działalności powstało i powstaje bardzo dużo gier, które pozwalają w sposób bardzo przyjazny nauczyć się tych trudnych elementów związanych z historią Polski, dat, symboliki przeróżnej, bo pojawiało się przecież symboli bardzo wiele na przestrzeni lat i zdarzeń, które towarzyszyły historii naszego państwa. Panie Łukaszu, które pan rekomenduje dla tych, którzy na przykład dzisiaj postanawiają, ach, jednak trzeba nauczyć się rozpoznawać przeróżne symbole, które towarzyszyły naszym przodkom? Ja bym państwu polecił do zabawy z młodszymi dziećmi, tudzież małymi dziećmi, grę Polak Mały, a dla takich troszkę starszych i nawet całkiem dorosłych, gry z serii Znajznak. Gra Polak Mały pomaga dzieciom zapamiętać słowa hymnu poprzez przypisanie różnych symboli do poszczególnych zwrotek, więc dzieci, które się dopiero uczą tego hymnu, będą mogły, patrząc na różne znaki, uczyć się nawet tak pośrednio polskiej historii. Będzie im łatwiej zapamiętać słowa tego hymnu, a poza tym, bawiąc się w tę grę, możemy sobie ułożyć piękne godło Polski, herb naszego państwa. Czyli możemy też skojarzyć słowa hymnu z konkretnym symbolem, przyjrzeć się mu tak naprawdę, jak wygląda. Bo też trochę tak. Tak, czasami mamy takie ogólne wyobrażenie, a jeśli chodzi o szczegóły, trudno byłoby narysować. To też taka gra pozwala i dużym, i małym naprawdę zapoznać się z tymi poszczególnymi elementami różnicującymi naszego orła od innych orłów na przykład. To jest jedno. Znajznak, ta druga gra, o której pan wspomniał. Znajznak to jest gra, która poprzez najróżniejsze obrazy opowiada historię naszego kraju. To jest cała seria gier, które się skupiają na różnej tematyce. Na ogólnej historii Polski, na historii Kresów, czyli tych partii, które dzisiaj są częścią niepodległej Ukrainy, które dziś zostały, natomiast były częścią Polski jeszcze przed wielu, wielu, wielu lat, kiedy Polska była daleko bardziej rozciągnięta na wschód. Gdzieś tam została zapisana w naszej historii, naszego narodu. Mamy też grę Znajznak, która opowiada o bitwie pod Monte Cassino. Mieliśmy też takie wydanie, które było poświęcone wspólnym związkom między Polską a Węgrami i opowiadała też jedna z tych gier o historii polskiego sportu. Także bardzo dużo było tych gier w serii. Zasada jest prosta. Na kartach są różne symbole. Szukamy dwóch znaków, które stanowią parę. Ten, kto taką parę znajdzie, zwycięża daną kartę. A tych symboli jest bardzo dużo. Mamy tam symbole narodowe, bo możemy się nauczyć, jakie było na przykład nasze godło przed II wojną światową. Są symbole związane z naszą walką o wolność, solidarnością, także wszystkimi wojnami. Są też różne obrazy, portrety, znaki, godła, tytuły, które pomagają nam się nauczyć naszej historii, pomagają nam kojarzyć różne wydarzenia z naszej historii, różne kluczowe czy osoby, czy postacie, czy zdarzenia, czy sytuacje, dzięki którym doszliśmy do naszej obecnej niepodległej Polski. Bo jedno pokazuje nasze związki z aliantami, druga pokazuje nasze właśnie związki ze wschodem. Wśród propozycji, które państwo macie, są też aplikacje, które pozwalają nam poznać historię Polski. Które z nich by pan rekomendował? Oczywiście rekomendowałbym nasze gry planszowe Biura Edukacji Narodowej, które są dostępne w internecie pod adresem gry.ipn.gov.pl. Tam można zagrać w Znajznak, o którym wspominałem. Możemy zagrać w nasze gry z serii lotniczej. Możemy zagrać w grę Bitwa Warszawska. Możemy zagrać w grę przedstawiającą podziemną drukarnię Solidarności Walczącej. Możemy zagrać także w grę Miś Wojtek, która się na pewno spodoba dzieciom. W Misiu Wojtku także zapoznajemy się z różnymi symbolami, bo zbieramy w trakcie zabawy wirtualnie różne pamiątki i symbole związane z pobytem polskich żołnierzy na Zachodzie w czasie II wojny światowej. To jest związane z wielką odyseją żołnierzy generała Andersa, z tym szlakiem nadziei, wolności, którzy przeszli, uciekając z Związku Sowieckiego, a później walcząc na Bliskim Wschodzie, przechodząc przez Włochy, gdzieś tam dążyć do wolności, Przy czym wielu z nich nigdy do Polski nie wróciło, tylko zostało na emigracji. Drodzy Państwo, czyli wybór jest bardzo szeroki, zarówno gry planszowe, jak i poprzez aplikacje mobilne. Nie ma wytłumaczenia, żeby nie skorzystać z tej oferty. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Łukasz Pogoda z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękujemy. Dziękuję Państwu uprzejmie. Tak rozstrzygnie się sytuacja na naszej liście przebojów, a jak jest dzisiaj, sprawdźmy. Tomasz Miara w studio. Lista przebojów trójki. 56 razy wybierali już Państwo swoje ulubione piosenki, a za nami 56 notowanie listy przebojów trójki. Na miejscu 27 tym razem Riverside, Self Aware, i to był awans o jedną pozycję. Jedno miejsce do góry, też Brodka i utwór Monika. Koniec końców to miejsce 26. Robisz mi dzikość serca i... Na 25. w ostatnim wydaniu listy melduje się Nirvana, Something in the Way, i to był spadek o 4 miejsca. które piosenki awansują, a które piosenki spadną, to już w tym momencie należy wyłącznie do Państwa decyzji. Proszę decydować, proszę głosować, a można zrobić to na dwa sposoby. Jest do tego nasza aplikacja i można głosować przez stronę www.lptpolskieradio.pl. I ta forma absolutnie do Państwa dyspozycji. Na Państwa głosy czekamy do piątku, do godziny 12, a 57. wydanie Listy Przebojów Trójki w piątek od 19. Do usłyszenia. Lista Przebojów Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szef szekspirowski sznyt. Całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Trójce do trzeciej. Łączymy się teraz z księdzem Zdzisławem Malczewskim, rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się i pozdrawiam serdecznie. U państwa dochodzi godzina 8 rano, a ksiądz jest teraz w mieście, które w tłumaczeniu na język polski nazywa się Radosny Port. Tak, to jest miasto większe od Warszawy. Bodajże piąte w kolejności co do ilości mieszkańców. I mamy tutaj bardzo aktywną Polonię. Mamy polski kościół, duszpasterstwo polonijne obejmujące całą archidiecezję, czyli samo miasto Porto Alegre wraz z przyległymi tak zwanymi satelitami, mniejszymi miastami. I kościół Polacy zbudowali w latach 20., kiedy był największy kryzys. Jest on dedykowany pani Jasnogórskiej. Mamy towarzystwo Polonia, które już istnieje ponad 120 lat. Organizuje różne przyjęcia, kolacje, obchody patriotyczne, powiedzmy 3 maja, 11 listopada. Zawsze wszystkie uroczystości polskie, które przypadają w tygodniu, przenosimy na najbliższą niedzielę, dlatego że ludzie w tygodniu no niestety muszą pracować, żeby zarobić, jak to się mówi w Polsce, na chleb. U nas 3 maja to jest dzień wolny w Brazylii, nie? Z racji oczywistej. Jak będą wyglądać obchody w najbliższą niedzielę? No będzie msza święta o 10:30, uroczyste wprowadzenie polskiej flagi. Oczywiście też niesiemy flagę brazylijską, żeby uszanować państwo, które przyjęło tyle tysięcy Polaków, którzy uciekali w czasie zaborów, aby odczuć wolność. Młodzi bali się być wciągnięci do wojsk pruskich, rosyjskich, austriackich, by walczyć po 10, po 15 lat, czy nawet zginąć za naszych najeźdźców, którzy nas wykorzystywali. Polonia jest stara. Ja powiem szczerze, jestem w Brazylii 44 lata. Jestem zafascynowany tymi ludźmi, bo już mamy siódme, ósme pokolenie polskich emigrantów. Jeszcze w głębi kraju, w tak zwanym interiorze, dzieci w domu mówią po polsku. Dopiero kiedy idą do szkoły, uczą się języka portugalskiego. W miastach jest trochę inaczej. Powiedzmy Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Dokąd dotarli po II wojnie światowej żołnierze polskich sił na zachodzie, byli członkowie obozów koncentracyjnych niemieckich. Oni trochę wnieśli nowego ducha polskiego, ale integracja w dużych miastach następuje bardzo, bardzo szybko z tego względu, że odległości są duże. Ja pracowałem w Rio de Janeiro, miasto miało ponad 50 kilometrów szerokości, prawda? Porto Alegre też jest olbrzymie rozłożone, więc dotarcie do polskiego kościoła dla tych ludzi, no to jest pewien wysiłek. Mamy śpiew, oczywiście, mówię szczerze, pod koniec mszy, jak oni mi zaśpiewają Boże coś polskie, to już jest trzecie, czwarte, piąte pokolenie i śpiewają po polsku. No to ja płaczę ze wzruszenia, bo mam świadomość, że większość z nich nie była w Polsce. Ci, którzy mają stanowiska, powiem, lekarze, inżynierowie, jacyś politycy, oni jeżdżą do Polski. W tej chwili jest dwóch przedstawicieli naszej Polonii w Polsce, biorą udział w uroczystościach w ojczyźnie. Wczoraj jeden profesor otrzymał flagę od rąk pana prezydenta dla naszej kapelanii polskiej, a konsul drugi, Polonus, otrzymał od pana prezydenta odznaczenie Krzyż Oficerski Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Polacy, mimo że nie mówią po polsku, ale są bardzo dumni ze swojego polskiego pochodzenia. I ta polskość tak szybko nie zginie. Ja widzę, że tak co 10 lat następuje pewna odmiana. Obserwuję w internecie, na Facebooku dla przykładu, jest bardzo dużo takich portalików małych, gdzie ludzie się dzielą swoimi wrażeniami, swoimi przeżyciami, szukają swoich korzeni, próbują poprawiać nazwiska, które zostały poprzekręcane przez policjantów, którzy rejestrowali emigrantów, kiedy przybywali do portów tego kraju. Ponadto jest zapotrzebowanie na naukę języka polskiego. Mamy coraz więcej kursów języka polskiego. Kiedy była pandemia, tu w Porto Alegre mieliśmy kurs online. Prowadziła pani profesor Siewierska z Uniwersytetu Stołecznego, której mąż jest dyrektorem Katedry Literatury Języka Polskiego, Cypriana Norwida. Także Polska, Polonia tak szybko nam nie zginie w Brazylii. Proszę być spokojną. Polska jako matka troszczy się. W ostatnich latach dzięki marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu nastąpiło pewne otwarcie Senatu, rządu polskiego i otrzymujemy, powiedzmy, wsparcie finansowe na naukę języka polskiego, na kursy tańca, na zakup strojów regionalnych, na sprowadzanie nawet nauczycieli, których tu utrzymują, żeby uczyli języka polskiego, kultury, historii. To znaczy, że też ta potrzeba i ta siła przekazywana z pokolenia w pokolenie tradycji kultywowania tego poczucia polskiej narodowości jest bardzo silna. Nic, tylko inspirować się i brać przykład. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz Zdzisław Malczewski, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiam ze wszystkich rodaków. Szczęść wam żoże. Dużej radości życzę. You rose your eyes.